اللہ اللہ اللہ جمال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ معراج کو دولہ جاتے ہیں بولو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہو اللہ اللہ دیوان تصور میں دیکھو اسرا کے دولہ کا جلوہ دیوان تصور میں دیکھو اسرا کے دولہ کا جلوہ جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دولہ بناتے ہیں کہو اللہ اللہ بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بولو اللہ اللہ وہ کیسا حسین منظر ہوگا وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہ بنا سرور ہوگا جی جب دولہ بنا سرور ہوگا ہم وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہ بنا سرور ہوگا او شاق تصور کر کر کے تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں بولو اللہ اللہ بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بولو اللہ اللہ تو یاد رکھا معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے جی معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے عطار اسی امید پہ ہو اتار اسی امید پہ ہم اتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں بولو اللہ اللہ کہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہو